Napkelet rejtett kincsestára. Irodalmi kalandtúra az indiai szubkontinensen és a keleti világ más tájain. Szerkeszti Szilágyi Rohini. Napkelet és napnyugat kincsei a sötétben rejtőznek, így aztán nem olyan nehéz mellé nyúlni. Mai műsorunkban a pokolról lesz szó, mégpedig először egy indiai szentírásról, amelynek címe Jaiminiya Brahmana, aztán szép lassan sort kerítünk egyéb pokoljárásokra is. Mielőtt azonban témánkra térnénk, hallgassunk meg egy hindi bhajant, amely most először hangzik el magyar fordításban. Maithili Sarangupta, áldáskérés. Ráma, ebben a földi világban boldoggá csak neved, formád, játékot tehet. Hadd szülessünk a te országodban, lótuszköldök, hódolatunk ajánljuk neked. Te vagy a mi kincsünk, fenntartod a földet is, ahová most alászálltál kegyesen. Végtelen fény, megváltás, földi öröm. Egyik se tart örökké, csak a szeretet. Valaki azt mondhatja, nincs is pokol, ezt csak a papok találták ki, hogy jól ráijesszenek az emberekre. Mások pedig, és nem is kevesen azt mondják, hogy a pokol élő valóság. Ők maguk is jártak ott, visszatértek, mindent elmondtak vagy leírtak, hogy mások is okuljanak. Dante talán a leghíresebb, de vannak más kevésbé ismert pokoljárók is, például a perzsa Artaviráf, a Mohamedán Abdal Kadir és Mohamed ibn al-Habib, a francia Gauchelin és Tondalus, vagy a Monte Cassinói Albericus barát. Megjárta a poklot Brigu is, akinek a történetét a Száma Védához csatolt Jaiminiya Brahmana mondja el. Brigu kiválóan tanult, mindig teljesítette kötelességeit, nagyon odaadó volt. Csak egy idő után büszke is lett magára. Azt gondolta, jobb a többi tanítványnál. Apja és mestere Varuna elhatározta, hogy egy kicsit megleckészteti. Elmondott egy mantrát, és ezzel megállította a testében keringő életlevegőket. Brigu legalábbis egy időre meghalt, vagyis átlépett a létezés egy másik síkjára, ahol nagyon különös dolgok tárultak fel előtte. Látott egy embert, aki egy másik embert darabokra vágott és megette. Egy másikat, aki egy sikoltozó embert fal fel. A harmadik ember áldozata csak magában jaj veszékelt. Egy másik helyen két nő kincseket és szemetet őrzött. Megint másutt egy mesztelen fekete ember járkált egy vasdorongkal, egy szörnyű vérfolyó partján. Brigu, a védikus bölcsesség tanulója legalább annyira elámult ezeken a csodálatos dolgokon, mint a magyar Tarlőrinc, aki a 16. század második felében járta be a poklot. Tinódi Lantos Sebestyén írta meg a történetét csikorgó sorokban. Énekben hallottam, vagy volt, vagy nem volt. Tarlőrinc, hogy pokolba bément volt. Egy tüzes nyoszolyát ő ott látott volt. Négy szeginél négy tüzes ember áll volt. Szózatot ott Tarlőrincnek Adának. Az nyoszolyát tartják Zsigmond királynak. Érsek, püspek, két paraszt urak voltanak. Az négy embert hamis urak voltanak. Érsek az hamis dézsmáért kárhozott. Kancellárius levélváltságért kárhozott. A két nemes úr dulásért kárhozott. Hamis vámszerzésért egyik kárhozott. A derék Tarlőrinc nemigen kedvelhette Zsigmond császárt, aki 1556-ban hagyta el ezt az árnyékvilágot, mert látta őt egy tüzes kádfürdőben is, mégpedig nem is egyedül, hanem szép lányokkal és menyecskékkel együtt. Dinódi nem mondja meg, hol volt a pokol lejárata, szerencsére van elég sok hiteles dokumentum Írország és Anglia levéltáraiban. Írország nyugati részén, Limeriktől északra, a Delgtó egy kis szigetén van ez a nevezetes hely, egy barlangbejárat, amely levezet az alvilágba, népies nevén Szent Patrik purgatóriumába. Évszázadokon át mindig akadtak vállalkozó szelleműek, akik nem riadtak vissza a körülményes odautazástól, megszerezték a király és a közeli kolostor apátjának engedélyeit, 9 napot bőtöltek, és még azt is tudomásul vették, hogy esetleg soha nem térhetnek vissza a felső világba. Rajmond, rhodoszi lovag és egy Owen nevű lovag minden esetre visszatértek, és nagyon színes leírást adtak a pokolról. A kárhozottakat mesztelenül tüzes szögekkel szögezték a földhöz. Másokra mérges gyíkokat uszítottak. Sárkánydémonok vashorgókkal rángatták ki a bűnösök ereit, és a sebekre forró olmot öntöttek. Más bűnösök jéggel és hóval teli medencében dideregtek. Egyeseket éles borotvákkal kirakott kerekekkel metélték szét. Másokat feneketlen tűzkútba dobtak. Nem is volt más segítség a démonok ellen, csak az Úr neve. Amikor a lovagok ezt kimondták, egyszerre gyönyörű, virágos réten találták magukat. Brigu sem csak borzalmakat látott abban a másik világban, hanem például egy vajfolyót, amelyből aranyszínű emberek aranytálakba meregették a vajat. Látott még 5 mézfolyót is, amelyek tele voltak illatos kék és fehér lótuszokkal. Csodálatos zene hallatszott, mennyei tündérlányok táncoltak és énekeltek. Minden esetre nagy megkönnyebbülés volt, amikor visszakerült a felső világba, és Varuna elmagyarázta neki, mit jelentenek azok a dolgok, amelyeket látott. Az első ember tudatlanságában elpusztította a fákat. Most ezek a fák vagdalják őt darabokra. A második állatokat ölt meg, megtorlásul most őt falják fel az állatok. A harmadik ember csak rist, árpát és más növényeket evett, de mindig magának főzött, senkivel nem osztotta meg az ételét. A két nő a hit és a hitetlenség, a vér azoknak a vére, akik valaha brámanák vérét ontották, a fekete ember a harag. A vaj és méz élvezői pontosan az előírások szerint végezték a védikus áldozatokat, de nem a legfelsőbb urat, Harit akarták elégedetté tenni, hanem csak a saját kívánságaikat sorolták. Kívánságaik be is teljesültek, de sohasem juthatnak el a legfelsőbb úrhoz. Olyanok, mint akiket meghívtak egy pompás lakomára, de az összes finom étel közül semmi más nem ehetnek, mint vajat és mézet. Brigu története ma is egyértelműen figyelmezteti azokat, akik kiirtják az erdőket, tönkreteszik a környezetet, húst tesznek, önző módon csak magukkal, saját jólétükkel és testi kényelmükkel törődnek. A Jaiminiya brámana, Dante és a többi pokoljáró valójában nem szokatlan kalandokról, hanem a karmáról, a jó és a rossz tettek visszahatásairól beszél. Más védikus írások is adnak pontos információt a pokolról. A Bhagavata Puránából idézünk. A pokol bolygók a három világ és a Garbhodaka óceán közötti űrben találhatók. Az univerzum déli részénél fekszenek, a Bhumandala alatt, egy kicsivel a Garbhodaka óceán vize fölött. Néhányan azt mondják, 21 ilyen bolygó van, mások szerint 28, sőt, 1000 meg 1000. Valamennyi arra szolgál, hogy a bűnösök elnyerjék a büntetésüket. Azt az embert, aki elrabolja más törvényes feleségét, gyermekét vagy pénzét, halálakor a pokol bolygók ura, Yama kegyetlen szolgái elfogják, megkötözik az időkötelékével, és a Támisra nevű pokolba viszik. Ezen a rendkívül sötét bolygón szidalmakkal és veréssel büntetik a bűnös embert, aki sem enni, sem inni nem kap. Yama szolgái olyan elviselhetetlen szenvedéseket okoznak, hogy a bűnös néha elájul. Aki azt hiszi, hogy csak a test létezik, s éjt-nappallá téve teljes erejéből azért a pénzért dolgozik, amiből eltarthatja magát és a családját, a Raurava pokolban fog szenvedni. Akik saját testüket úgy tartják fenn, hogy másokat megkárosítanak, azoknak a Maharaurava nevű pokolban kell bűnhődniük. Ebben a pokolban a vérengző rurru állatok kínozzák őket, és még a húst is leeszik a csontjaikról. A kegyetlen emberek testük fenntartása és nyelvük kielégítése érdekében élve megfőzik a szerencsétlen madarakat és négylábúakat. Az ilyeneket még az emberevők is elítélik. Következő életükben Yama szolgái a Kumbhipáka nevű pokolban forró olajban sütik őket. A brámona gyilkos a Kálaszutra nevű pokolba kerül, amelynek a kerülete 80 ezer mérföld, és teljesen részből van. Felületét alulról tűz, felülről a perzselő nap hevíti, így rendkívül forró. A brámona gyilkos belülről és kívülről egyaránt ég, és nagyon szenved. Annyiszor 1000 évig kell így szenvednie, ahány szőrszál a tehén testén van. Ha valaki letér a védák útjáról, Yama szolgái, az Aszipatra van a nevű pokolba dobják, és ott ostorral verik. Amikor a fájdalom elől menekül, minden oldalon pálmafákba ütközik, melyek levelei olyanok, mint az éles kardok. Egész testét sebek borítják, és minden lépésnél elájul. Azt a bűnös királyt vagy képviselőjét, aki megbüntet egy ártatlant, vagy testi fenyítéssel sújt egy brámanát, halála után Yama szolgái a Sukaramukha nevű pokolba viszik, és pontosan úgy zúzzák össze, ahogy az ember kisajtolja a levet a cukornádból. Az Andhakupa nevű pokolba kerülnek azok, akik megöltek más élőlényeket, még akkor is, ha azok olyan jelentéktelenek voltak, mint a bogarak, tetvek és a szúnyogok. Ebben a pokolban ugyanazok a teremtmények támadnak rá, amelyeket életében kínzott. Minden oldalról gyötrik, és még aludni sem hagyják. Mivel képtelen pihenni, örökké a sötétségben vándorol. Aki nem osztja meg az ételét a vendégekkel, az idős emberekkel és a gyermekekkel, hanem maga eszi meg anélkül, hogy elvégezni az ötféle áldozatot, az nem különbegy varjunál. Halála után a 800 ezer mérföld széles Krimi Bodzsanába kerül, amely tele van férgekkel. Azt a férfit vagy nőt, aki a másik nem érdemtelen tagjával kerül szexuális kapcsolatba, Yama szolgái a Tapta Surmi nevű pokolban büntetik meg. Izzó vas szobrokat kell ölelniük, és közben ostorral verik őket. Aki megkülönböztetés nélkül bárkivel szexuális életet él, még állatokkal is, az a halála után a Vajrakantaka sámali pokolba jut. Van itt egy selyemgyapott fa, teli erős tüskékkel. Jama szolgálja a bűnös embert, erre akasztják, aztán nagy erővel lerántják, hogy a tüskék végighasítsák a testét. A vadászok a Pránaradra pokolban élő céltáblák lesznek, és Jama szolgái nyilakat lőnek beléjük. Akik az állam nevében fosztogatnak, például túl magas adókat vetnek ki, a szára mely áldan a pokolba kerülnek, ahol hegyes fogú kutyák prédái lesznek. Jama szolgái szigorúan megbüntetik a hamis tanukat, hazugokat, csalókereskedőket. Egy 800 mérföld magas hegy tetejére viszik, majd fejjel lefelé az Avicsimat nevű pokolba dobják. Ez a bolygó olyan kőből van, amely a víz hullámaira hasonlít, de sehol nincs egy csepp víz sem. A bűnös embert újra meg újra ledobják a hegyről. A teste ilyenkor mindig apró darabokra törik, de mégsem hal meg, hanem egymás után többször is elszenvedi a büntetést. Időről időre felmerül a kérdés, hogyan szenvedhet a bűnös a pokolban, hiszen nincs is teste. Vannak, akik azt hiszik, hogy ezek csak elméleti szenvedések, és a leírásokat nem kell szó szerint venni. Az igazság az, hogy a finom anyagi test százszor jobban szenved a büntetésektől, mint az a durva anyagi test, amelyet eltemettek vagy elhalvasztottak. Szent Ágoston is foglalkoztatta ez a kérdés. A szalamandra példájával bizonyítja, hogy a bűnösök megélhetnek a pokol tüzében, és örökké szenvedhetnek. Az egyik könyvében van egy fejezet, megmaradnak-e örökké a testek a tűzben. Ennek kezdősorait halljuk. Hogyan bizonyítsam be, hogy meggyőződhessenek a hitetlenek? A lelkes és élő emberi testek nem oszlanak széjjel a halálban, hanem megélnek még a gyehenna örök tüzében is. Mert nem akarják tudomásul venni, hogy Isten mindenható. Inkább földi példákat követelnek. Azt feleljük nekik, még a földön is vannak halandó állatok, amelyek a tűzben élnek. A poklot, vagy pontosabban az alvilágot sokan megjárták, például az akkád istennő Istár. Utazásának történetét az Anakurnugéja, a Visszanemtérés országa felé című éposz őrizte meg, amely a Ninivei könyvtárból Asszurbanipál királyi gyűjteményéből került elő. Ez az akkád nyelvű epikus vers vagy eposz töredék elmondja, mi történt Istárral, amikor lement Kurnugéjába az alvilágba. A régebbi sumer nyelvű változat szerint a szerelmesét Dumuzit akarta visszahozni a földre. Az ékírásos tábla így kezdődik. Istár sietve megy a sötétség birodalma, Kurnugéja kapujához. A sötétség házában az emberek úgy élnek, mint a vakondok. Torruhát viselnek, mint a madarak. Port és agyagot esznek. Reszketnek a nagy hidegtől. Elszoktak még a hangos beszédtől is. Az istennő maga biztosan és fölényesen követeli, hogy engedjék be. Ha nem nyitjátok ki a kaput, betöröm ököllel! A holtak élére állok, és visszaviszem őket a földre. Az alvilág úrnője, Ereskigál, aki különben Istár nővére, nagyon elkeseredik, amikor meghallja, hogy mi történt. Megkérdezi. Miért jött ide az én nővérem? Itt még nekem is dohos vizet kell innom, agyagot kell ennem. Istár azonban már bent van Kurnugéjában, és ezentúl rá is vonatkoznak az alvilág törvényei. Elveszik gyöngyös fejdíszét, ékszereit, varázsövét, még a ruháját is. Az istennő dühösen támad a nővérére, aki válaszul börtönbe záratja és rászabadítja a 60 betegséget. A földön azonban megáll az élet Istár nélkül. A bika nem hágja meg a tehenet, a csődör nem hágja meg a kancát, a férfiak és a nők külön alszanak. Ez nem illik bele Éja terveibe. Megteremti a varázserejű embert, Assusú Namirt, és elküldi Ereskigálhoz, hogy szerezze meg tőle az élet vizét. Ez a varázserő azonban nem elég az alvilágba. Ereskigál megátkozza. Ezentúl nem ehetsz más ételt, csak maradékot. Nem ihatsz mást, csak a csatornák poshat vizét. Ne legyen házad, faltövében, küszöbön aludj, de még ott se legyen nyugodalmad. Most megkeresik Tammuzt, a sumér változat Dumuziát, és őt küldik le az alvilágba. Tammuz bűvös fuvolán játszik, gyönyörű táncos nők veszik körül. Ereskigál beleszeret. Istár visszakapja a ruháját és az ékszereit, visszatérhet a földi világba. Tammuz ott marad helyette, és milyen szívesen marad. De most őt gyászolják a földön, ő miatt a könyörögnek a nagy Éjához. Éja nem tudja a problémát megoldani. Ezentúl hol Tammuz, hol Istár élnek az alvilágban. Állandóan meghalnak és feltámadnak, de egymással nem találkoznak többé. A modern tudomány el akarja hitetni velünk, hogy a finnek semmi kapcsolatban nem lehetnek az indiai népekkel és kultúrával. Mégis a finnek nemzeti eposza, a Kalevala, pontosan ugyanazt tudja például az alvilágról, mint a Mahábhárata, a Srimad Bhágavatam, a Garuda Purána és más indiai szentkönyvek. Ebből pedig az következik, hogy vagy ismerték ezeket a szentkönyveket, vagy, ami a modern tudomány számára még rosszabb, ők is közvetlenül látták ezeket az általában láthatatlan, de nagyon is reális világokat. A Kalevala egyik hőse, Lemminkainen azt hiszi, hogy örökölte apja varázserőit, és semmitől nem kell félnie. Elutazik a távoli, veszélyes éjszakra, és feleségül kéri Louhi lányát. Louhi azt mondja, lányomat csak akkor adom, a vadhattyút, ha megkapom. Ott uszkálgat egymagában, túlnál a folyamában. Halálfolyó, szénfekete, útja örvényekkel tele. Csak egy nyilat repíthetsz ki, tegzetből egyet vehetsz ki. Tuoni vagy Tuonéla azonban az a folyó, amely a földet elválasztja az alvilágtól. Szénfekete színű, tele van vérrel, génnyel, csontokkal és koponyákkal, pontosan olyan, mint a Vajtaráni az indiai hagyományban. Mindkét folyó tele van veszélyes örvényekkel, forgókkal és vízesésekkel, mérges kígyók és egyéb vízi szörnyetegek lakják. Aki beleesett ebbe a vízbe, az már nem térhet vissza a földi világba. A Tuonélán túl, az alvilágban mindenféle kínzás várja a bűnösöket. Van, akit bilincsbe vernek, van, akit éles fegyverekkel döfködnek, hurkot fűznek az orrába, kalapáccsal verik, keselyük és más ragadozó madarak csípkedik. Lemminkainen azonban nem jut el idáig, mert még az innenső parton megöli egy pásztor, akit Louhi küldött utána. A Kalevala szavaival, a vakmerő Lemminkainen nekiindult még az este. A vadhattyút megkereste Tuonela folyamában, alvilági manalában. Körülnéz a dalnok párszor, csak egy satnya és vakpásztor ül a parton, mint a szikla. Louhi küldte, ez a titka. Nem azért jött, hogy segítsen, várja csak, hogy közelítsem. Vízikígyó, mérges fajta, Lemminkainent összemarja. Halálfolyó meg nem szánja, elragadja a zúgó árja. Szénfekete víz lebírja, Tuonela lesz a sírja. Az anyja rögtön megtudja, hogy a fia bajba került, amikor a fésüjéből vér csepeg. Elmegy az alvilági folyóhoz, egy vasgerebjével összeszedi, és újra összerakja a fia holttestének darabkáit. Húst a húshoz, csontot a csonthoz, ínt az ínhoz, izmot az izomhoz. Most már csak egy mére van szükség, aki 9 tengeren és 9 égen túlról elhozza az életadó mézet, és Lemminkainen életre kelt. India szent könyvei is szúthának, nektárnak nevezik a mézet, ugyanúgy, mint a halhatatlanság italát. A méz életet ad, gyógyít, mágikus tulajdonságai vannak. Indiában és Finnországban is nagyon különleges személy a méh, szabadon járkál a létezés különféle síkjai között. Az is különös, hogy India és Finnország lakói egyaránt úgy tartották, északon van az a birodalom, amelyet a halandók nem közelíthetnek meg. A földi világot az alvilágtól elválasztó folyók, itt is, ott is az idő visszafordíthatatlan elmúlásának, a veszteségnek és a felejtésnek a szimbólumai. A Kalevala néhány története olyan, mintha egyenesen a Rámájanából vették volna. Valamikor egész Európában ismerték a védikus tanításokat és kultúrát, és úgy látszik Finnország sem kivétel. Lemminkainen címen írt verset egy kortárs angol költő, John Phillips. Egy kicsit szabadon kezelte az eposz témáját. Hallgassuk meg ezt a verset, John Phillips, Lemminkainen. Lába alól kifogyott az erdei ösvény, megtelt a szíve baljós sejtelemmel. Nem volt kedve vadászni, felzavarni, tarkapofájú őzet és a veszélyes medvét, mégis a távoli vaksötétet körbeözöllő, éfeket élő vizen hangtalanul, nemesen sikló nagy hattyú fölkeltette szívében újra a gyilkost. Mekkora ellentét! A mocskos vízen lengedező fehérség, túlvilági lény az ismert, unti utált országban. Tiltott szépség, amelyet meg kell szerezni, vagy különben emésztő vágyat ébreszt, melynek a föld szülötte nem állhat ellent. Öl, vagy hagyja magát megölni. Túl szép, túl fehér és tiszta az égi hattyú, túl jó és csodaszép, hogy élve maradjon. És a vadász lenyilaszta a fénymadarat, de önön élete árán, mert a büntet mindig magában hordja a büntetését. Most a madár ura átvonszolta a folytó vizen, s ott a sötét verembe belökte. Újja alatt a hattyú újra élet asszony alakban, és olyan bőven hult a könnye, hogy tiszta fehér lett tőle a mocskos, rosszagú víz, az alvilági folyó. Lehet, hogy meglepő, de a Biblia nem is foglalkozik olyan tüzetesen a pokol leírásával. Ezért most egy apokrif írásból választottam ki egy részletet, Énok könyve első részéből. A hitelességhez szó nem férhet, hiszen a proféta a saját szemével látta a poklot. Sőt, ha jobban meggondoljuk, nem is egy poklot látott, hanem kettőt. Egyet a királyok, egyet pedig a közönséges szegény bűnösök számára. Látom, hogy ott járnak a pusztulás angyalai, és előkészítik a sátán kínzó eszközeit. Megkérdeztem a béke angyalát, aki velem járt, kiknek készítik ezeket a kínzó eszközöket? Azt felelte, a föld királyainak és hatalmasainak, hogy mindannyian elpusztuljanak. Ezután a föld egy másik része felé fordultam, és ott egy olyan mély völgyet láttam, amelyben tűz égett. Előhozták a királyokat és a hatalmasokat, és egymás után behajtották őket ebbe a mély völgybe. Láttam, hogy mérhetetlen súlyú vasláncokat raknak rájuk, és megkérdeztem a béke angyalát, aki velem járt. Kiknek készítik ezeket a láncokat? Azt felelte, az ezer seregeinek, hogy mindent megfoghassák, bevethessék a végső elkárhozás szakadékába. Az arcokat pedig durva kövekkel borítják el, ahogyan megparancsolta a lelkek ura. Mikael, Gabriel, Rafael és Fánuel megragadják őket azon a nagy napon, behajítják őket az égő kemencébe, hogy a lelkek ura bosszút állhasson rajtuk a bűneikért. Azért, hogy engedtek a sátánnak, és félrevezették azokat, akik a földön élnek. Azokban a napokban eljön a büntetés a lelkek urától. Megnyitja a vizek összes kamráit, amelyek az ég felett vannak. Megnyitja a föld alatti forrásokat. Az összes vizek egyesülnek, az ég felettiek és az ég alattiak. Mindenkit elpusztítanak, akik a földön élnek, akik az ég két széle alatt élnek. De mire felismerik, mennyi bűnt követtek el a földön, addigra már mind elpusztulnak. A Nikodémos szerinti evangélium vagy Pilátus cselekedetei, néha így fordítják Pilátus aktái, szintén apokrif írás. Hölgy formájában személyesíti meg a poklot, aki hosszas társalgást folytat lovagjával, a sátánnal. És miközben az összes szentek örvendeztek, íme a sátán, a halál ura és hercege így szólt a pokolhoz. Készülj föl, hogy befogad Jézust, aki azzal kérkedik, hogy ő az Isten fia, pedig csak ember, aki maga is retteg a haláltól. A pokol válaszolt és így szólt. Miért beszélsz róla úgy, mint a hatalmasról, ha ő is csak ember, aki a haláltól retteg? Én már leigáztam mindazokat, akik hatalmasok voltak a földön. Miféle ember ez a Jézus, aki a te hatalmaddal is dacol? Sátán pedig, a Tartarosz hercege így szólt. Miért kételkedsz? Miért félsz attól, hogy befogad azt a Jézust, aki az én ellenségem és a tiéd? Én már megkísértettem. Ellene bújtogattam az én népemet, irítséget és haragot támasztottam bennük. Megélesítettem a láncsát, hogy beledöfjék. Epét kevertem az ecetbe, hogy megitassák. Elkészítettem a keresztfát, előadtam a szögeket, hogy felszögezzék. Közel van már a halála. Akkor pedig elhozom, hogy az alattvalónk legyen. A pokol válaszolt és így szólt. Azelőtt azt mondtad, ő az, aki elveszi tőlem a halottakat. Sokan vannak, akik halottakat ragadtak el tőlem, amíg a földön éltek. De ők azt nem a saját erejükből tették, hanem azért, mert Istenhez imádkoztak. Ki ez a Jézus, aki ima nélkül a saját erejéből ragadja el tőlem a halottakat? Talán ugyanaz, aki feltámasztotta Lázárt? A pokol válaszolt és így szólt. Felségek, nyissátok meg kapuitokat! Emeljétek fel az örökre szóló ajtókat, hogy a dicsőség királya beléphessen. A pokol szólt Sátánhoz. Távozz el tőlem, menj ki az én hajlékomból, vagy ha olyan hatalmas vagy, küzd meg a dicsőség királyával. És a pokol kihajította a sátánt a maga lakhelyéről. Ezután a pokol így szólt gonosz minisztereihez. Zárjátok be a vastag sárga rész kapukat, Rakjátok fel a vasrácsokat, és álljatok ellent keményen, nehogy a fogságba ejtő maga is fogságba essen. De amikor ezt meghallották a szentek seregei, megdorgálták a poklot, és szóltak. Nyisd meg a kapuidat! És Dávid felkiáltott. Nem jósoltam én meg nektek, amikor még a földön éltem. Adjatok hálát az Úrnak, amiért olyan kegyes volt, és olyan sok csodát tett az emberekkel. Ki más törné ketté a sárga részkaput? Ki szabdalná széjjel a vasrácsokat? És utána Ézsaiás szólt hasonló módon. Nem jósoltam én meg nektek, amikor még a földön éltem. A halottak fel fognak támadni. Újból fölkelnek azok, akik most a sírokban vannak, és akiket eltemettek, örvendezni fognak, mert az Úr harmata az ő gyógyulásuk. Nikodémusz pedig így szólt. Ó, halál! Hol van most a fullánkod? Ó, pokol! Hol a te győzelmed? Nem az a pokol, amelyről tudni véljük, hogy ott az ördögök kénköves tóba füröztik a bűnösöket. Szegődjünk ezért most Dante nyomába, aki ismerősebb tájakra kalauzol bennünket. Inferno, részlet a 6. énekből. De most elérkeztünk a 3. bugyorba, hol elátkozott eső zuhog, vacogtató, hideg, fagyos. Nagy jégszilánkok hullanak, a víz, de még a hó is teljesen sötét, a súly alatt a föld is csak jajong. Itt Cerberus, a durva szörnyeteg, nem egy torokból, háromból csahol, az ázott szenvedőket üldözi. Vörös szemű, szakálla, mint szurok, és nagy hasú, a karma penge éles, a szellem népet marcangolja szét. A szél is űzi őket és riaszt, ha felkutatni vélnek rejteket, az eltaszított, földi bűnösök. De Cerberus most minket észrevett, acsarkodik, kivillan fogsora, le nem simulna szálnyi szőre sem. Vezére most a föld sivár rögét marokra fogta, és az alvilág falán kutyája elfogadta azt. Csak addig ordít, míg nem enni kap, de elcsitul, ha rágja ételét, és semmi másra nem kívánkozik. Pofája közben mocskos letlegott, a démoné, ki oly vadul vonít, hogy vallja mind, süketnek lenni jobb. Dante kevéssé hívogató képet rajzol a pokolról, így aztán megérthetjük a bölcset, aki azt mondta, nem tudom, van-e pokol, de igyekszem úgy élni, mintha lenne. James Joyce-t, a világhírű ír szerzőt a pokol összes kellemességei közül leginkább a szörnyű sötétség és bűz ragadta meg. Idézünk a könyvéből, a költő, mint fiatalember arckép. Odakin minden teljesen sötét, mert ne felejtsétek el, hogy a pokol tűze nem ad fényt. Isten parancsára a babiloni kemence elvesztette forróságát, de a fényét nem. A pokol tűze viszont éppen a nagy forróságot tartotta meg, de örökké sötétségben él. Képzeljétek el ezt a sötétséget, a sötét lángok és az égőkénkő sötét füstje véget nem érő áradatát. A testek pedig egymás hegyén hátán hevernek, és a levegőt meg sem pillanthatják. Az összes csapás közül, amelyek a fára országát sújtották, csak egyet neveztek borzalmasnak, a sötétséget. Akkor milyennek mondjuk ezt a pokoli sötétséget, amely nem csak 3 napig, de egy örökké valóságon át tart. A szűk és sötét börtönt még szörnyűbbé teszi a bűz. Azt mondják, ide kerül a világ összes szennye, mocska és hordaléka. Mint egy nagy kloákába, amikor az utolsó nap iszonyú tűzvésze odafönt már mindent megtisztított. Elviselhetetlen bűzzel tölti meg a poklot a kénkő is, amelyel ott senki sem fukarkodik. Persze a szerencsétlen elkározottak teste is dögvészes bűzt áraszt. És mint Szent Bonaventura mondja, egyetlen ilyen test is elegendő lenne ahhoz, hogy megfertőzze az egész világot. A levegő, ez a különben olyan tiszta elem is állott és poshat lesz, ha csak néhány napra be van zárva. Gondoljátok csak el, milyen büdös lehet a pokol levegője. Képzeljetek el egy rothadó és bűzlő hullát, amely nyúlos, kocsonyaszerű anyaggá foszlik szét a sírban. Képzeljétek el, hogy a lángok martaléka lesz. Elemészti az égőkénkő tüze, és hányingert keltő sűrű, folytogató füstöt áraszt. Aztán képzeljétek el, hogy millió és millió emberi test rohad odalent a nagy-nagy sötétségben. Ha mindezt el tudjátok képzelni, talán valami képet kaptok a pokoli bűz borzalmaiból. Kicsit kellemesebbnek tűnik a japán pokol. Emilie Bendel-Enking német költőnő verseit halljuk a japán ciklusból. A német költőnő rövid versekben mondja el a világ teremtésének történetét a Sintó szentkönyvek alapján. Izanagi és Izanami szellemek az égi hídon, vagyis a szivárványon állnak, és drága kő dárdájukat belemártogatják a káoszba. A lecsepegő anyagból lesznek a japán szigetek. Izanami életet ad a tűzistennek, de belehal a szülésbe. A férje utána megy Jomiba, az alvilágba, hogy visszahozza. Dong, dong, tompán dobban a dob, ping, ping, pattan a hárfa húrja, muó, muó, az alvilági flóta, mely zene Jomi odvaiból. Így ünneplik ők Izanamit. Dong, dong, arca elfeketült, ping, ping, szétpattant a teste. Mó, mó, már a vére kiszáradt, hulló csontjain híznak a villám 8 fejű gyilkos istenei. Dong, dong, torpan Izanagi, ping, ping, sápadt s undorodik, mó, mó, fordul s elmenekül. Izanagi későn érkezett, sőt, Udo, a szakadék asszonya is üldözni kezdi. Mégis sikerül visszajutnia a földre, és az első folyóban lemossa az alvilág szennyét. Víz, te, mosd le érintésük! Víz, te, mosd le nyálukat! Folyt körül lágyan ujjaimat, csobbanj habbal arcom előtt, Jomi szennyét messze sodord. Víz, te, mosd le vágyódásom, víz, te, mosd le bánatom. Íme a fövenyre írom a szót, tajtékoddal eltörölte, Jomi szennyét messze sodord. Mázas szilkéd rizzsel töltöm, lakj vele jól, és vissza ne térj. Füles kancsód borral csordul, itt ki örömmel, vissza ne térj. Vajjal, olajjal töltöm a mécset, lángja világgal, vissza ne térj. képest a svéd Emanuel Swedenborg aránylag békés képet rajzol a pokolról. Persze neki is személyes élményei vannak, sőt, őt is Vergilius vezette, mint pár évszázaddal azelőtt Dantét. Ez a látnok ezt írja. Az ördögök korábban mind emberek voltak, akik haláluk után a poklot választották. Mégsem érzik ott jól magukat, hiszen ott csak mocsár, sivatag, őserdő, felperzselt falu, bordéház, meg sötét odók vannak. De a mennyországban még boldogtalanabbak lennének. Olykor rájuk világít egy fénysugár az égből, amit égető tűznek, vagy büdös szagnak vélnek. Szépnek hiszik magukat, pedig sokuknak állatszerű az arca, vagy éppen csak puszta hússzafat. Életük tele van kölcsönös erőszakkal és gyűlölettel. Csak akkor értenek egyet, ha valakit meg akarnak ölni. Isteni parancs tiltja, hogy az emberek meg az angyalok térképet rajzoljanak a pokorról. Annyit azonban tudunk, hogy a formája nagyjából olyan, mint egy ördögé. Mr. Crowley, önjelölt mágus, szívesen hangoztatta, hogy ez az ördög nem más, mint ő maga. Elég sok gonosz dolgot írt és íratott magáról, ami nem biztos, hogy mindig az. Misztikus verseket is írt, amelyek végtelenül homályosak. Hallgassuk meg egy versét, amely még úgy, ahogy érthető, csak a tarokkártya szimbólumaira kell gondolnunk. És legalább megtudjuk, hogy milyenek az ördögök kedvenc versei. Esther Crowley, a rózsa és a kereszt. Kínjaim üstje a forró tüzön fortyog, abba hajítom az édeset, sósat és keserűt. Nyelvemről a varázsdal mind oda gyűlik, hulló csillagok töltik fel azt a nedűt. Szurkot a szenvedélyem olvaszt, s a zűrből szívszeretetnek énekeletlen dallama szól. Onnan nőtt ki a misztikus rózsa. Milliónyi megosztott fényű szírma, zöldes maragd, de a legragyogóbb tűzszíve, mint a legenda rubinja. Íme uramhoz küldöm esdve a szót. Ó, ne akart, hogy a vágyakozásom álmaim egyszülöttjét most leszakítsam. A tűzkereszt formát kapott. B.L. Dharmarti, kortárs indiai költő úgy érzi, hogy a pokol voltaképpen itt van a földön. Visszatekint elrontott életére, undor és lelkiismert furdalást tölti el. Pokoli szenvedéseit csak átmenetileg enyhíti a nap jóságos és meleg fénye. B.L. Dharmarti, elveszett paradicsom. Tágas termek, vagy sötét lyukak sora. Oda van a fényes, napos élet. Nem tér vissza már soha. Elnyűtt vagyok, és dühös. Csontkollekció. Nincs nekem az életemben semmi jó. Bort, halakat, pecsenyét, alvást szerettem. Nem törekedtem többre. Éppen ezt tett tönkre. Végtelen napjaim átka kínos éjjel-nappal. Annyi rosszat tettem. félúton a fiatalság kincsét elvesztettem. Fájnak a szürke órák, és csak a felkelő naphoz egy kis reményt. Vigasztalja a szegényt. Hiszem, hogy nem csak tűzgolyó, de végtelen nagy úr, nagy lelkű és jó akaró. Dicsőségét zengi a föld, mindent ad számolatlanul. Tiszta szeretet virága, hajnali órán, este, egész nap nyílik a fény tavaszával, isteni rendet hoz le magával. Hallom, a kismadarak csicseregnek, látom, réten jár a csoda. Szállunk a lepke, rózsa virágzik és tulipán, és hihetetlen a földi pompa. Minden olyan csodálatos, lenyűgöző, évszakok váltakozása, zuhogó eső, tavasszal a virágnyílás, csupa élet és erő. Bárcsak megint ifjú lennék, legalább egy napra. Elvonulnék az erdőbe, messzi tengerekre, nézném a nap, hogyan bukik le a hegygerinc mögött. Árnyas fák közt megpihennék, elfogadnám a világot, többé sose tennék semmilyen ostobaságot. Vajon hideg van a pokolban, vagy éppen ellenkezőleg pokoli hőség? A védikus szentírások szerint vannak hideg és meleg poklok is. A Garuda Purána leírja a bűnös lélek utazását és büntetését. Naponta 247 jódzsanát, vagyis körülbelül 2600 bérföldet kell megtennie, és közben égő erdők forró szele szárítja, 12 nap melegíti, izzó homokon, izzó fémen kell keresztül mennie, leöntik forró vízzel, át kell kelnie egy tűzfolyamon. Vagyis a pokolban pokoli hőség uralkodik. De ugyanez a Purána arról is beszámol, hogy a szegény bűnös lélek eljut a fagy birodalmába is, ahol jeges szél gyötri, szörnyű hidegtől szenved, amely fagyosabb, mint 100 havas tél. Vagyis a pokolban pokoli hideg uralkodik. A Zendavesta szerint a pokol valahol északon van, ahol minden jeges és állandóan zuhog a hó. A fagy és a tél általában a démonok találmányai. Az Ószövetség nem dönti el ezt a fontos kérdést, csak annyit mond a pokolról, hogy ott lészen sírás és fogaknak csikorgatása. Az Új Szövetség szerint a bűnösök tűzzel és kénkővel égő tóba kerülnek. Hasonló véleményen vannak a mohamedánok, akik szerint Allah 3000 éven át szította a pokol tüzét, hogy elég forró legyen. A Korán szerint azt mondja a bűnösöknek, takarodjatok a pokolba és ne szóljatok hozzá. A jajgatásról és a fogcsikorgatásról ők is tudnak. Középkori szerzetesek sűrűn látták és tapasztalták a poklot. Már beszéltünk Rajmond és Óven lovagokról. A 9. században Wettin barát izzó cölöpöket látott, a francia Gauchelin a 11. században tüzes nyergeket és tüzes szögeket. Egy Gandalf nevű lovag forró ólomról, tüzes láncokról, kénes füstről, valamint jéggel és hóval teli medencékről számol be. Nagy általánosságban azonban mégis úgy tudjuk, hogy a pokolban pokoli a meleg. Pontosan milyen meleg van a pokolban? Ha elfogadjuk a Jelenések könyve állítását, akkor pontosan olyan meleg van, amennyi a kén forráspontja, vagyis 444,6 fok Celsius. Sajnos a mennyországgal is van egy kis probléma. Ézsaiás ugyanis azt mondja, hogy ott a holdnak a fénye olyan lesz, mint a napnak a fénye, és a napnak a fénye 7-szer nagyobb lesz, mint 7 nap fénye. Így a mennyország annyi fényt, és persze meleget kap a holdtól, mint mi a naptól. A naptól pedig 49-szer annyit, ami összesen 50-szerese a földi középértéknek. Vagyis a mennyországban majdnem 3-szer olyan meleg van, mint a pokolban. Az elhangzott műsort összeállította és a fordításokat készítette Szilágyi Márta. Közreműködött Szilágyi Márta, Simonyi Piroska, Albertot Tamás és Bányai Géza.